În seria noastră Învățați Germana la Vocea Germaniei, Lern Deutsch bei der Deutschen Welle. Ascultați cursul radiofonic Germana, de ce nu? Deutsch, warum nicht? Liebe Hörerinnen und Hörer. Bună ziua, dragi ascultătoare și ascultători. Astăzi veți asculta lecția 16-a din seria 1 cu titlul Încercați măcar. Probieren Sie mal. În emisiunea trecută l-am văzut pe Andreas alegând lucrurile de care nu mai are nevoie și pe care vrea să le vândă la piața de vechituri. Ex urmărește ce face și pune tot felul de întrebări, printre care și aceea dacă Andreas vinde și discurile. Atenție la forma pentru plural a articolului hotărât, care e întotdeauna die. Verkaufst du auch die Schallplatten? Andreas nu știe nici el dacă le vinde sau nu. Fiți atenți la negația nicht, nu, care se pune după verb. Ich weiß nicht. Ex întreabă în continuare dacă discurile sunt noi. Remarcați pronumele personal sie pentru persoana a treia plural. Sind sie noi? Andreas și-a împachetat lucrurile și o pornește dis de dimineață spre piața de vechituri de lângă domul din Aachen. Ajuns acolo, își întinde lucrurile pe o masă și așteaptă cumpărătorii ca mulți alți vânzători din jurul lui. Întâmplător, prin piața de vechituri se plimbă în acea dimineață și doamna Berger. Andreas o salută și oferă marfa lui, în special un batic. Tuch! Discuția se desfășoară în jurul acestui batic, despre care Andreas spune că e chic. Chic! Mai apar cuvintele a încerca, probieren și oglindă, spiegel. Încercați să vă dați seama în ce relație se află toate aceste cuvinte. Tag, Frau Berger. Wie geht's? Tag, danke, gut. Möchten Sie vielleicht ein Tuch? Hier, sehen Sie mal. Es ist sehr schick. Nein, danke. Probieren Sie mal. Hier, ist ein Spiegel. Nein, wirklich nicht. Vielen Dank. Schade. Andreas face reclamă baticului, spune că e elegant și vrea să o convingă pe doamna Berger să-l încerce. Îi oferă chiar o oglindă ca să vadă cum îi stă. Dar să examinăm mai îndeaproape convorbirea. După ce o salută, Andreas o întreabă pe doamna Berger numai decât. Doriți poate un batic? Möchten Sie vielleicht ein Tuch? Andreas alege un anumit batic și îl arată. Ia uitați-vă aici! Hier, sehen Sie mal! Andreas laudă baticul, afirmând că este chic. Chic! Es ist sehr chic! Însă, doamna Berger refuză. Nu, mulțumesc! Nein, danke! Andreas insistă. Încercați măcar! Probieren Sie mal! Are la îndemână și o oglindă. Spiegel. Hier ist ein Spiegel. Dar doamna Berger nu se lasă convinsă. Nu, nu, multe mulțumiri. Nein, wirklich nicht. Vielen Dank. Andreas își exprimă regretul. Păcat. Schade. În clipa aceea, doamna Berger descoperă o carte, Buch, pe care o căuta de mult. Ascultați conversația în continuare. Ex intervine energic în discuție. Ce împiedică ea și de ce? Ah, Das ist ja toll. Genau das Buch suche ich. Zeigen Sie mal. Ach, die Heinzelmännchen. Was kostet es? Eine Mark. Gut, ich nehme es. Mhm. Nein, das Buch verkaufst du nicht. Wie bitte? Tja, Entschuldigung, Frau Berger. Ich verkaufe es doch nicht. Entschuldigung. Und warum liegt das Buch dann da? Na, dann tschüss. Ex, was ist? Das ist doch unser Buch. Ich liebe es. Ex îl împiedică pe Andreea să vândă cartea despre spiridușii din Köln. Nu vrea să vândă cartea pentru că este tocmai aceea din care a ieșit ea. Datorită acestei cărți s-au cunoscut Andreas și Ex. Să revenim asupra amănuntelor discuției. Dintr-o dată, doamna Berger se entuziasmează. Oh, asta e grozav! Oh, das ist ja toll! Este exact, genau, cartea pe care o căuta de multă vreme. Exact cartea asta o caut. Genau das Buch suche ich. Andreas îi cere să vadă ce carte a găsit. Arătați-mi-o. Zeigen Sie mal. E cartea despre spiridușii din Köln. Ach, die Heinzelmännchen. Doamna Berger întreabă apoi, cât costă? Was kostet es? Cartea costă numai o marcă. Eine Mark. Eine Mark. Doamna Berger vrea să cumpere cartea. Bine, o iau. Gut, ich nehme es. În acel moment intervine energic Ex. Nu, îi spune ea lui Andreas. Cartea asta nu o vinzi. Nein, das Buch verkaufst du nicht. Ca să evite alte întrebări, Andreas se grăbește să se scuze, spunând, totuși n-o vând. Tja, Entschuldigung, Frau Berger, ich verkaufe es doch nicht. Doamna Berger se supără. Atunci, de ce se află aici cartea? Warum liegt das Buch dann da? Apoi doamna Berger îi spune lui Andreas, la revedere, și pleacă. Andreas o poate întreba acum pe Ex de ce a protestat. Ex, ce este? Ex, was ist? Ex îi amintește lui Andreas că a vrut să vândă o carte care pentru ei are o importanță deosebită. E doar cartea noastră. Das ist doch unser Buch. Ex mai spune că ține la această carte. A iubi, a ține la ceva, lieben. Țin la ea, spune Ex. Ich liebe es. Vrem să explicăm acum câteva structuri. Dacă vrem să cerem cuiva ceva sau vrem să-l determinăm să facă ceva, folosim forma de imperativ a verbului. În cazul adresării politicoase, verbul este urmat de pronumele Sie. Sehen Sie. Probieren Sie. În conversația de la piața de vechituri apare și cuvântul mal. Ca și doch, mal se numără printre cuvintele care nu schimbă enunțul, ci doar îl nuanțează. Un îndemn urmat de cuvântul mal are mai multe șanse de a fi urmat. Ascultați încă o dată exemplele. Sehen Sie mal. Probieren Sie mal. Zeigen Sie mal. În plus, un îndemn urmat de cuvântul mal sună mai amabil. Să trecem acum la altă problemă. Ați auzit astăzi încă o formă care poate înlocui articole și substantive la singular. Este vorba de pronumele personal pentru persoana a treia singular neutru, es, care se traduce în română cu el. Das Tuch ist sehr schick. Es ist sehr schick. Was kostet das Buch? Was kostet es? Ich verkaufe das Buch nicht. Ich verkaufe es nicht. Ascultați acum în încheiere încă o dată întreaga conversație. Așezați-vă comod și încercați să rețineți cuvintele. Tag, Frau Berger. Wie geht's? Tag, danke, gut. Möchten Sie vielleicht ein Tuch? Hier, sehen Sie mal. Ist sehr schick. Nein, danke. Probieren Sie mal. Hier, ist ein Spiegel. Nein, wirklich nicht. Vielen Dank. Schade. In momentul acela, doamna Berger găsește o carte pe care o căuta de mult. Oh, das ist ja toll. Genau das Buch suche ich. Zeigen Sie mal. Ach, die Heinzelmännchen. Was kostet es? Eine Mark. Gut, ich nehme es. Ex nu vrea însă ca Andreea să vândă cartea, pentru că datorită acestei cărți s-au cunoscut. Nein, das Buch verkaufst du nicht. Wie bitte? Tja, Entschuldigung, Frau Berger. Ich verkaufe es doch nicht. Entschuldigung. Und warum liegt das Buch dann da? Na, dann tschüss. Ex, was ist? Das ist doch unser Buch. Ich liebe es. La revedere. Pe data viitoare. Auf Wiederhören. Ați ascultat Germana, de ce nu? Deutsch, warum nicht? Curs radiofonic de Herat Mese. O producție a postului de radio Deutsche Welle, Vocea Germaniei, în colaborare cu Institutul Goethe din München.